أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. دا دریمه دعوا د سورت هود چې دې ته ترغیب په تبلیغ ویل شي. الله پیغمبر پاک ته د دې مسلې د رسولو او توحید بیانولو لپاره ترغیب ورکړي په یو بل انداز کې. یاغه طریقه د استفهام دا چې دې استفهام کې یو ډېر مبالغه ای او ډېر کمالي استفهام معنا ځان پوکول لکه دا فهم نه دی. فهم پوی تویل شي او استفهام طلب د پوی یو سړی او خبره کې شکی معلومات وته نه ای او ځان پوی کوي نو دې ته استفهام ویل شي. لکه یو فتوی هغه د مفتی کار دی او یو استفتای چې یو سړی د بل نه فتوا غواړي چې راغلی دی او د مسلې تپوس کوي چیټ یې راوړی دی او د مفتی نه تپوس کوي نو دې ته استفتا وایي که نه. لکه دې ته نه طلب کوي چې ماله فتوا راکا نو دا سین د دې دپاره یې همیشه عربیت کې چیدی که مانا طلبی استفهاما استفهام طلب د فهم، استغفرا طلب د مغفرت، استطعاما طلب د طعام. دا مانا خو مناسب نده دا اللہ دا شان سرا چیدی که پیغمبر نزان پوکی چ فلعلک تارکم بعض ما یوحى الیک. اے پیغمبر تپوس د نکوما ځان پوه کوم چې ته دا مسله پریدي مله او درسنه خبر ده دا غیسته فهم ته ساجت ته جواب پیدای چیا ودا لعل ده استفهام ده پارا ناخلو بیانو پل مانا ده پارا چی ترجی ده مانا ده شاید شاید تا چی پیغمبر پری خودن کے بازی اغا مسلی لراجتا توحکول شیم اخ پل مانا که واخلو نو صرف دا مطلب بی چه پیغمبر دا خلق دا خیال لے ستا پا حق کی چه دا پیغمبر دا مسئلہ پریدی نن دے او کسبا دے او دے دا مسئلہ پریدی تنگ شوے دے اخیر بے پریدی لکا دی زمانی موحد چه غطرقی پوری موحدی چه خوشا لئی راحت و تحاصلی خلق عزت کی قدر کی نموحد دے او کئلے پکڑاو کوک شو نبیا توحید نشتا نو دا خلق پیغمبر باندی دا شک راغلے چی دے پریدی خو یا سبایا بلر وز تنگ شوے دے دیر تنگ شوے دے الله د خلق او خبره پیغمبر ته کی چې د خلق داسې وینو دا رشادی دیا به استفهام د طرفه د منديانو نشي چې پیغمبر پاک د دې خلق دا خیال له چې شاید ته پری خودن کې بازي عام مسله چې وه کول شي تاته چې عام مسله توحید ده وضائقم بی صدرکا او تنگیگی پدی سراستازلو لعلک تارکن او لعلک ضائقن اغی سر لگی تدا مسئلہ ذکر پری دی چه تنگ شوی زلد تنگیگی دیو سبب بیان کھا کیسے خویوشے سوک نپری دی وچے تنگ شی پی پریشان شی پی بوچ شی پی نبی خود پری دی نو ندے والا سبب بیان کو چے تنگی گی پدے سرا سینستا دوائی قنبی صدرکا نا قرآن ذکر کئی تفصیل کئی چے دا سشے دی ما یوحا پیغمبر یې هغه ډیر تنگ شوی دی سوشه چې د زړه په اړه باندې تنګیږي نو ان یقولو دا اصل کې علت ته دا سبب دی ته پیغمبر د پریشانې او د هر حق پرس د پریشانې چې موحد ته پریشانی سره راځي چې دې دومره تنگ شي چې دا مقصد پری دی ان یقولو د خلق خبرې میډیا دې ډېر لوی زهر دی ښا دې په وجه باندې خلق ډېر لوی لوی منزلونه او مقصدونه پرې خوده د خلق د خبرو نه تنگ شي دا په دنیا کې ډېر لوی امتحان دی ښا او بقره کی ویلومو چتا سبحان دی بازمیخ کیږي ولي اسه به جنت تزه ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا دا دغه مصیبتونه دي کنه ها یا ال عمران کیم ویلو لتبلون في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذن كثيرا خامخاو امتحان کی پتا سبحان معلومو کی بدنونو کی ولتسمعن اگر دماله او بدن ته خیر خیریتی نو دا خو ډیر خامخای لتسمعن اور ای بتا سوډیری بدی ردی د دې دوه قسم خلقنا اوتل کتاب مولان صاحبان او من الذین اشرکو امشرکان بت پرست قبر پرست دا دی خلق دینه وړیری بدی ردی اور ای ښا نو دا بدی ردی دی کنه پیغمبر تبه هم وی اور زمانه کې د اعتراضو نه دی ویلیو سوره فرقان کی وقالو ما لهذا الرسول یاکل الطعام ويمشي في الاسواق دی پیغمبر سره سلایق دی چې دیم خوراک کوي زمونږ د فرق څه شو یاکل الطعام ګور دیم خوراک کوي دی پیغمبر څنګه شو ادیم په بازارونو کې ګرځي دا یو غلط ذهن دی ښا چې جوړ شوی دی په خوانه چې خلق پاک او بزرگ او متقی چاته وي چه ده خلقو بشانت عادت نئی کنه داو چر تا گوٹ کی ناس تی پچامخ نلگی او بد دین او زن لا دا عزت طریقه جوڑا کلی دا چه بخلقو مخ نلگی بار نگرزی نو خلق بده ډیر عزت کوي او چې هغه سره راوړي راوړي ګرځي راګرځي نو بس ته به هغه په شانتي او سړی نو خلک نه دا وسه کنه نو دا چې څوک دنیا کې ځان درنې او ځان رورو خدای توپ ته تیاری نه غدا چل کوي ښا د خلکو مخ کې خوراک نه کوي چې نه زما عجت نشتا تاسو عجت کوي د خلکو مخ کې ګرځي را ګرځي نه چې خلق مې سپک نه غاڼي او دغه سي سلام کلام داس ډیر په جوابان نه کوي خبرې نه کوي خلکو سره دي کې د ځړی به عزت کیږي کنه ها الله رب العزت وی انبیاء ته هم داسې ویلو چې دا بازارونو کې سره ګرځي دا خوراکونه سره کوي دی خو پیغمبران دی اغیتنا خدایان جوړول ښا نو ویلو ويمشي په لسواق بازارونو کې سره ګرځي لولا انزل الیه ملک فیکون معه نذیرا او یلقى الیه کنز او تکون لهو جنت یا کلو منا دے فرقان کیویلو دادری خبری کرنی دسر ملائک ولی نرازی دے یوازی ولی گرزی یوازی گردی گوان دے بندس پک کاری خامخا چی دے سلور تنخ و سرائی کنا چی خلق و تلار پریدی یا اسم دے خلقو عزت من دیتا ہوئی خواه او عزتمن سړی چې کله یوازې دین او ارسو کوته وي څوک نه وي تاسو یوازې ګرځي ځان سره یو دوته نه وړ روان کړیو کنه دا اثر ده ښا جاهلیت اثر ده ښا دا خوځ پیغمبران یوازې ګرځي دو او یلقائل کنزن د سرا خزانی نشتم او تکون لو جنتون د پار باغ نشتا چې خوراک تکي د اعتراضونو نو الله وی ان یقولو ستاسو پریشانه وجه او سبب دا دی چې وای دا مشرکان لولا انزل علیه کنزن ولی نازل نکړې شو په د باندې خزانه دغه پیغمبر دې ډېر لوی شان یې دې او د الله خزانه ډکې دي دل وې پکې او خزانه ورکړې ونه د باندې ولوګي تند نه تیرې دي کنزون خزانه ګور ټول مخلوق په دې خزانه پسې مړ دې خوې نه مونتا کومولان دې کامیان دي خزانه پسې ګرځي خو ګرې چې دا وکم زینو کنزون خا او جامعو ملک دی عزت اوگی دی کنا یا ولی نرادی دسرا ملائک دا اسمان کم از کم دا دخو دا دیر لوی شانی دا دا اغیی ترازو نو کنا خوا او پا پیغور باندی بنده دا دیر تکلیف رسی دیر درد رسی ولیکن دا وجوه چله پیغمبر ډیر لوی حوصله ورکړی و ډیر لوی سینې ورکړی و نو ځکه هغه لفظ ضایقن یې راوړی ښا ضایقن ګرامر کې دا یو مسله ده چې سفایل راشي نو دې معنا معمولی ونتی ضایقن معمولی غونتی پریشانی معمولی غونتی تکلیف معمولی غونتی مصیبت دا په دعای خون سره ذکر کوي ښا او چې کله ډیر مضبوط او ډیر محکم او ډیر سخت چې حل یې نه وي ناغه ضیقن راځه عرب کې تیر شیو چل ویلو چې زه چاته هدایت نکوم کنه نو سینا ولا سمره کما ومن يريد ان يذله يجعل صدره ضيقا چاده جل ہدایت نکي نو سينا ولډيره تنگ کي ضيقا دغه علاج نشته هغه ډير محکم شي هغه سينا بيان کولاويږي کار سو چلو کار سمره په ډاکټرانو یو ګرځه اب اسپیټال نه یو ګرځه هغه نو کولاويږي ولي ضيقا راغله او چې زوای قن شنو خبر آسان شو ولی ته پیغمبر دومره لوی حوصله و چې په دې خبره ډو پروانه لکه مو چې په پوزه کینی نو خیر سجلو شو دا خو هیڅ خبر نه ده اخو څو ټول مرنی ناستو په یو سات ناستینو دا چې پیغمبر باندې د دې دا خبره د دې د اعتراضونه د دې د پیغورونه دا سلا کېدل کا په کوزه چې مچ ناشتي اسی مثال په تور سره وایو ښا نور د پیغمبر په کوزه چره مچ نه کې ناشته دا خلکو پاوي کې د خصوصیتو د معجزه وا ولکه دا مطلب شفه دومره معمولی غو تخکاری دي دا غټي خبره ښا او دنیا پرس بنده په حق کې دا ډېره غټي خبره دي هغه په مرګ کې ښا پیغوری اوی راتاو که نو دوائی قن که دا اشاره وخا چه دا ایس خبر نه دا پیغمبر پا حق که انما انت نذیر بیشکتو یرون که استازی مواری پا دنیا که دا غنه دا چه دیستانکم غواری استاجت نشت خزانو تا استاجت نشت دی ملائکو تا ولې دغه تاسو ضرورت دی د دعوت کې دغه ضرورت شته دعوت خو بس دوه خبرې غواړي چې د الله کتابي ځان نه خبره نه وي او د مخلوق نه یره او خوف نه وي بس دغه دعوت وصله دا خواه دا دی نوری وصله تاجت نشتا صرف دغی تی ضرورت تی چی دعوت تا اللہ طرف نئی زن نبا کورس شی نجوڑه چی خلقو توی چی دین رسو ما دین دی زن نجوڑ کرده دی نا اب دی که بعد چا نتما و اسرا نکه بس دغا دعوت اسباب دی نمان تا نظیر تیرون کې خلق لره سب زمواره باندې يرول دي الله على كل شيء وكيل او د دې ټولو خبرو زمواري الله غست ده چې خزاني ما سره دي ست خزانه سره کې ما سره شته کنه الله وي چې ستاسو ضرورت در کوم بدل وزغه چاله خزاني نور کوم زغه چاله دغه چابيان نور کوم اخو ما سر یو عنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو اگر اللہ زان سر ایخی دی ها زیمواری اغسط دا چه رزق زیموارم دا حفاظت زیموارم زبا دی ساتم ملائکو تساجت تستا زبا رزق در کوم خزانی تستا ساجت تی تلنگر خونه چلے چه خزانی در کوم خواه الله وی لنگر خودما چلیگی والله علی کل شیء وکیل الله پارس باندې زموار دے دا ترغیب چې خبره پرې نه دی غوره دخل کو خلی پس مزه تی خو وی چې ګنه دا دنیا یو بند ده مونږ به شور جوړ کو ازوک به جوړ کو جلسونه وو با سو هنګامي به جوړ کو اباس دی خپل کار پری دی دغه سوار لسمه صدې مولانو چې پرې خوده او دا خو ارڅوک نشي کولی هر یو ځان خپل مناسب د طبیعت خبره واغستې اغه ته دین وای اغه ته حق وای اغه ته د دین خدمت وای او چې خپل طبيعت یې صفه ونه ښا الله پیغمبر ته وی چې ته خپل خبره نه پرې دی ښا دا دویمه تسلی او ترغیب ام یقولون ابتران بلکې وای دی چې دا قران یې د ځان نه جوړ کړی دی تم پای یقولو کې داخل لیکنه ښا څنګه چې دغه اعتراض وکړو چې خزانی او سره نشتا دغه اعتراض وکړو چې ملائک ور سره نشتا دغه اعتراض وکړو چې قران یې د ځان نه جوړ کړی دی دا وی د الله کتاب نه دی الله جواب کوي قل وتوایا فاتو بعشر سور مثله مفتریات چې تاسو مراولې تاسو جوړ کئ یو لس سورتونا پشان ده قرآن چه تاسو ای چه ده دزان نجوڑ کرده ده نمفتریاتین تاسو ام دزان نجوڑ کئین ده دیو جنووی قرآن ده اللہ کتاب جوڑ شوی نی ده چاخا خودی افترا ہووی نو قرآن اغی پسیلال چه مفتریاتین بس چه ده جوڑو لو خبر شونا تاسو ام جوڑ کئین اخوار سو جوڑو لیشی تاسو کې ماهران شتا فصحا او بلغا شتا صرف اشکال داو چې ګوره دا صورت په نزول کې مخ کې ده صورت بقره هغه صورتونو نه نو لس سورتونه وتاوی نو بیا سورت البقره کې وتاوی چې فاتو بی سورت من مثلیه چې لس یې رانوړو نو یو سورت پسنګ راوړي او کدا سی وی چې دا سورت مخ کې وی چې اولی وتاوی لوي چې راوړي یو لس سورتونه کله چې غیر رانوړو نو بیا وتاوی لوي چې راوړي یو سورت دا ترتیب صحیح وکنه هغه باندې اشکال نه ای فالتخلق ذو نزول خبر رئیست دا چه پا نزول کی سوره هود مخ کی ده نمخ کی وطلس سورتو نیاد کرو او سوره بقراری رستو ده لیکن دائیس اشکال نده دا دیر سورتو نایاتو نشتا ده داغی پا مخکیوالی رستوالی باندې الله پوئیږي کله یو صورت په نزول کې رستوی لیکن یو آیت په کې داسي چې هغه مخکې نازل شوی کله صورت په نزول کې مخکی خو یو آیت په کې داسي چې هغه رستو نازل شوی دام داغه قبیله نه دی او دویم جواب دا کی مبرد چې نا هغه صورت یې چوتا ویلو چرول یو صورت په شان دی قران هغه نمرات هغه صورت چې هغه په ټولو صفاتونو باندې کامل مکمل وي او دلته وتله صورتونه یاد کړل چې زه خیر دی که فصاحت او بلاغت کې دی په شانتي نه وي نو اسی یو لس سورتونه راوړی بس خو جی سورتونه یې نو ولیکن دا مناسب نه دی په صورت بیا شی سوې مثلیه یې راوړی کنه دا عام مفسرین او جواب دا دی چې دا الله استهزاء کړی د پاغي پوری چې دیو سورت یې وتویل او غیر انولو نووسی و تلس سورتو نیاد کل توقی ور پوری اکڑی چه ولی خبا شوئی چه تا استمایو سورت یاد کنو تاسو پدی خبا شوئی چه را مونگ تا دیر سپکو کاتو زکا چه یو سورت سی دیکھو دا مونگا بیزتی اکڑا اللہوی خیر دی عزت باو مکم چه تاسو دخپل زن او دخپل شان قصور گنه خیر دې لس سورتونه راوړې عزت پوم کوم استاد عمر لوی خلق یې کنه چې تاسو یو صورت جوړول د خپل شان کوتاهی غنه کنه نو زه خیر دې لس صورتونه راوړې دې ته استهزاء وي د قران مفتریات چې ځان نه جوړ شوی او یوازې نه ودعو من استطعتم من دون الله روغ والے آسوک جستا سو وس او طاقت کی بغیر دلانا دلانا بغیر سمر دنیا چی دا که انسانان دیو که جنات دیو که مل دیو که جوان دی دی هر سمر چی ملائکم دا سر مرگری کے خیر دے ولی من دون اللہ کے میدان دیر وسیع کو هر سمر چی اے خجوڑ کے من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين کتا سرشتنی ہے پخپل خبره کی چدا قران دی پیغمبر د ځان نه جوړ کړي فإِن لَم يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ پس کدی کافرانو او مشرکانو تاسو قبول تیاو نه کړو جواب درنه کو صورت یې جوړ نه کو نه یو او نه لس فعلمون اي مؤمنانو پوشم مؤمنانو خاصم پوو کنه او د فعلمو سمانا په کاردار جستا سو علم کې کمال پیدا شي ترقی پیدا شي ولې کله چې انسان ته نوې نوې علم حاصلېږي نو د دې یقین زیاتی کنه دا خو ډېرې زکو شو چلا غیتا چلنج ورکو او غی جواب ورنکو نو مومنانو ته څومره لوی پیدا ورسیدا دا غی نورم یقین مضبوط شو فعلمو زمانا پوشه په دې خبران ستاسو دې نورم یقین مضبوط شي انما انزل بعلم الله چې بشکدا قران داسې کتاب دې چې نازل کړی شوی دی د داسې علم نه چې پاغي بل څوک نه پويږي بغیر د الله نه بعلم الله بعلم لا يعلمه الا الله ته قران داسې علم دی چې په دې باندې یو الله پويږي بل څوک به نه پويږي داسې کتاب ده انسان چې تصور از دوک زکړنو دغه از دکړه نور دانه چې دې په هاته کول شي نه ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء بس څومره دې زده کړه نه دا غستان او ته الله په کتاب هاته نشي کولې ځکه ان ماون دې لبي علم الله قران کې خدا سے علم دې چې پاغي بغیر د الله نه بل څوک نه پويږي یو دا مطلب په دې پوه شي فعلمو یو بل په دې پوه شي چې والله لا اله الا هو نازل شوی د دې لپاره دی چې بغیر د الله نه بل څوک حاجت روا نشته د توحید لپاره فعلمو دلاندې دو خبرې رااله چې مؤمنانو په دو خبرو ځان پوه کوي او په دې باندې چې د قران علم نخلاصيږي بس یو الله پوي الف لام میم سمانا والله اعلم الذي بمعنى پوي او بل پدی باندې چې کسو کوی چې قران کې سدي و یا الله اله الا هو الله اله الا هو دای په کې تبه کې څو غوري نور دې کې نور څه نشته دا صرف د دې توحید د پار راغلې دي چې الله اله الا هو الله یې پدی ځان پوکه کله چې او سړی د قران نه دا مسله زده نکړه نو دې په قران نه پويږي خبره اصل کې دا واخا چا چې د قران نه توحید زده نکو نو دې په قران نه پوي اگر کا غوي زه په پويګم مونږ وی را ویلې دې مونږ سره تفاسیر دي نو یې ته نه پويږي ځکه قران راغلی توحید د پاره دی او تا ته نه توحید نه دې زده کړې تا ته بل څه زده کړې ولا اله الا هو دوی معنا ګور دا خو په لم یستجیبو کې خطاب مؤمنانو ته ویو معنا کې چې مؤمنانو تاسو وتا دعوت ورکو چې جوړ کې جوړ کې وغي جوړ نکو نو پریده روکی کې فعلمو راشه تاسو په خپل دین کې لک شه راشه تاسو قران سره یې سینه ملاو کې چې بس الله اله الا الله علم په دنیا کې امداد اوس دې معنا کې خطاب دی د کافرانو مشرکان تزکا دا خواغیت اللہ وی فاعتو بعشر سوارن راولے بچہ اگی کہ کم دا علم دعوی کولی اگیتے وی لیو کنا او اگی را نولو نو صلی دا اگی اگی تابدارو تاوی دا اگی غموریدانو تاوی دا اگی غشاگردانو تاوی چفیلم یستجیبو لکم کچر استاسو مشرانو استاسو قبولتی آو نکلان یو صورت جوړ نکړه لس صورتونه جوړ نکړه نو یا خلق سکه وای چې ورپسې روان یې فعلمو راشه قران زده راشه قران تکې نه پرې بامبلان دی وتا سول صدر کی اغي سره خوشته نه علم نشتا دین نشتا هدایت نشتا نو سپکی گوره پدیش تشو ٹوکرو کی تشو ٹوکرائی دی نو ٹوکرائی سکاوائی پریئے دے فعلمو پوش ہے راش علم حاصل کے بدوو خبرو چنما انزل بعلم اللہ ستاو دا مشران دروغ ہوئی چی دا پیغمبر دا زان نجوڑ کر نا نا نا دا خو اللہ را لے گلے دا خو دا اللہ کتاب دے دا اللہ علم دے اللہ و تقبل علم بھی دی یوا واللہ الہ الا ہو ابل ځان پوکه په دې عقیده باندې چې بغیر د الله نه بل حاجت روانشته فهل انتم مسلمون اخر کې داو فهل انتم مسلمون دا اخري خبره یې ښا مطلب د آیت دا دی چې د قران نه آپلا د بل څه انتظار مکوه نه دبل کتاب نه چرته دبل پیغمبر نه چرته دبل عالم مکو انتظار ځکه دا اخری دی کنه فهل انتم مسلمون وسمنو اسلام نه قبل و وسو چې سوخ ختم شو کنه چې قران نازل شو وس نور د سپه انتظار کې فهل انتم مسلمون اشاره کوي دیتا چه ده هدایت لپاره الله قرآن را لېږلی دی اشاره کوي دې ته چې په قرآن سره یو سړی هدایت حاصل نکو نو بس دی وګرځي تر مرګ پورې کله به یو در ټکی کله بل در ټکی کله بل اده ته به هدایت نکیږي دا دنیا کې چې سیاست راشي کنه دا عالمانو بیا دا خبری خواه چه غیده خپل علم او دا اللہ دا کتاب قدر نکی اللہ تناغ علم واخلی نو سیاست کی راشی تپ ما پسی خبری زپ تا پسی خبری ا دنیا کوی زپ نو لیلی علماو تانوی تو بخده احتشام الحق تانوی دا لوی سره او هغه اوزل پنده کی تقریر کو نغی تقریر نسی په یو بل باندې ردونا یو بل تاسو کې سپوري او ادا غواره په سټیج باندې ښا چې بیا ملاقات شنو ټول به یو بل سره غاړې ملاو کی اخره دا کم دین دی دا نو دی به یو بل سره مقابله وی نو په یو بل بیداسی پی غورونا کولو چه اغا پا جماعت اسلامی بانده رد کهو نو په دی طریقه کهو چه دی جماعت اسلامی که دای او چالاکی دا چه دی پا پینده که جلسه کهی نو دا پیسل آباد نا دا باولپور نا گاڑی ڈک راولی نو جلسه درنه شي. اپینده که مقامی خلق ورسره سوک نی دیوی گوره دالوی سیاست کوي. نو دید پاره مثال پیش کاؤ او شعر ویلو گوره چرچا ویلو دی چی او پتنگ دی نو اغس رخپل رانا نشتا خودیو پسی گرزی ازان پس وزی او یو جگنو دی درانا چینجی و تمونگوائیو و رکی و تاوی اگا تشپی گرزی داسی رانا و سری نگی تا جگنو وی کنا ملکد اگی یو بل سر مقابله و اگی بم سیاست کونو نو پتنگوی چه دی ما تا نشی رسی دی ولی زپا اگا ور باندی زان سوزو ما چه اگی کسی زل دی ا دسر چې ور دی خو ته شرنا کې سې زل پګنشتن دې په دې باندې دورا غرور کوي او په هر کوي نو چې یو غنو خبر شو نو وي شکر دې چې الله پتنګ نیم پیدا کړي چې په پردو ډیو پسې نه ګرځم وی پروانه کی منزل سے بہت دور ہے جگنو پروانہ کی منزل سے بہت دور ہے جگنو کیوں آتش بے سوز پہ مغرور ہے جگنو وی دا پتنگ دا مرتبین دے دیر کتا دے دے سنگ پاگی ور باندے پخر کی چی سوزی دل پکی نشتا دے پی غور ورکا غطا نو جگنو خبر شناغوی اللہ کسو شکر کی پروانہ نہی میں دریوز اگرے آتش بیگان نہی میں شکر دے چې خدای پتنگ نیم پیدا کرے چې در پدر باندی پا پردو ڈیو پسی نگرزم او داد آگی علماء دی تکین استخا پردی ڈیوی کل دے او دینوی لارے ڈکی کے او بسو نتکی اجل صدرنا کے کل دے بل دینا دا مثال پیش کرے خواہ اللہ رب العزت وی فہل انتم مسلمون دا سپتا مائے پس انتظار کیے رست خسبل سن راضی چب قرآن ستاس ایمان جوڑ نشو قرآن تاس تا ہدایت انشو بس فہل انتم مسلمون نور سدی چی تاسو با ایمان و اسلام راوڑے خواہ یو دا مطلب ادویم دارے چستاسو مشران و حار امان اغیب مقابلہ و نکلشوان نفحل انتم مسلمون اوس ور پس سل روان یه کنا سیاست اگا کار کوئی چوی کمونگ تا جا لرگی او درو کنا نم بولا ووٹ ورکو دا خود جاہلانو کار دخوا واخر دعوانو